işlenmeleri gerekiyor. Ve kâlet kultu li Âişe mâ lirraculi min imraatihi in kânet hâidâ. Kâlet kul şey illel cimâ. Tamam mı? Kul şey illel cimâ. Yani bu as-sahabe bir kadındır. Bint Küreym. Yani Küreym'in kızı as-sahabe. Diyor ki Âişe'ye, ya Âişe diyor, yani bir kadın hayızlıyken bir erkek hanımından nasıl faydalanabilir? Diyor ki kâlet, yani ümmen Âişe, kul şey, her şey yapabilir. İllel cimâ. Yani cinsi münasebet müstesna. Her şey yapabilir. Hanımında, hanımın her tarafından faydalanabilir. Tamam mı? Ve hâze ize kân yemlik nefsehu. Ey, yani ferci üzerine hiçbir şey, bez parçası koymadan, tamam mı? Veyahut da elbise giymeden, gecelik, mecelik artık neyse, tamam mı? O zaman ne yapabilir? Hanımıyla bu gibi sevişmeyi yapabilir. Ve an ammi Haram bin Hukeym ennehu se'ele Resulü Vesselam ma yahillu li min imraati ve hiyya haid. Ey Allah'ın Resulü, benim hanım hayızlı iken benim hanımla ilgili, yani ben nasıl ondan faydalanabilirim? Veyahut da hayızlı iken bana helal olan şey nedir? Kale leke ma fevkal izar. Leke ma fevkal izar. Aleyhisselatü Vesselam bundan önceki isna'u kulle şey illen nikah. Belki de o soruyu soran kişi biliyor ki bu adam kendine hakim olabilir. Ve o zaman hiç bez parçası şu bu falan kullanmadan, elbise, izar mizar kullanmadan, yani çırılçıplak hanımıyla ne yapabilir? O an için faydalanabilir. Bu adama niçin bu cevabı verdi? Niçin orada öyle söyledi? Niçin burada böyle söyledi? Diyor ki leke ma fokul izar. Biliyor ki bu adam şehvi arzularına hakim olamayacağından dolayı, tamam mı? Ve insanlar arasında genelde bu iki çeşit var. Kendine hakim olabilecek olan insanlar olduğu gibi kendine hakim olamayacak insanlar da var. Ve Aleyhisselatü Vesselam bu iki kişiye verdiği cevap onun döneminden kıyamet kopuncaya kadar İslam ümmeti için bir teşri'dir. Tamam mı? Leke mefokul izar. O zaman kendi nefsine hakim olamayacak bir kişi mutlak manada göbekten aşağı hanımına bir şey giydirmesi gerekiyor. Kilot olabilir veyahut da yarım don olabilir veyahut da izar paştemal olabilir, tamam mı? Göbekten aşağı. Ama göbekten yukarı kadın ne olabilir? Çıplak olabilir. Diyor ki hâze ize kâne le yemlik nefsehu. Ey, kendi nefsine hakim olamayacaksa o zaman mutlak manada sevişme esnasında hanımına ne yapması, giydirmesi lazım? Bir izar veyahut da bir peştemal veyahut da bir elbise giydirmesi gerekiyor. Ve ce'e fil mughni İbn Kudeme'nin yazmış olduğu, bu da Ahmed bin Hanbel'in mezhebine mensuptur, diyor ki ve yestemti' min el haid bima dun el ferc. Ferç hariç hanımının her tarafında ne yapabilir? Temettu' edebilir. Kale fi subulü's selam İmam es-Sanani rahimehullah Yemenlidir. Yemen alimlerinde diyor ki fe emme lev cama'a ve hiye haid fe innehu ye'semu icma'an. Ey, kişinin hanımı hayızlıyken onunla cinsi münasebet yaparsa bil ittifak, alimler arasında bil ittifak nedir? Günahkardır. Eğer günahkar ise Ebu Hanife'ye göre işte hiçbir ceza vermeden tövbe ve istiğfar eder, bir daha dönmemek şartıyla. Cumhura göre bir dinar veyahut da yarım dinar değerinde ceza ne yapar? Kefaret verir. وذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى. ابن حزم biliyorsunuz İmam Davud'un mezhebine mensup, yani zahiridir kendisi. Hadis Ayşe radıyallahu anha enha قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة üzerinde namaz kılınan bir bez parçası. Yani şimdiki dilimizle seccade. Ve biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresi mescidin bitişindeydi. Diyelim ki şu rasıyla orası. Diyor ki ya Ayşe, mescitten bana şu seccadeyi getir. Fakultu, yani Ayşe diyor, dedim ki inni haidun. Ey Allah Resulü, biliyorsun ben hayzlıyım. Nasıl yani mescide gireceğim de sana seccadeyi getireceğim? فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. Git onu al getir. Çünkü senin elin hayızlı değil ki. Ve biliyorsunuz bundan önceki derslerimizde hayızlı olan bir kadın mescide girebilir mi, girmez mi? Mescitte oturabilir mi, oturmaz mı? Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mı? Cünüplüyken yine o şekilde. Ve bu meselede alimler demiştik ki ihtilafa düştüler. Bazı alimler diyorlar ki hayızlı bir kadın kesinlikle mescitte oturamaz. Ve bazı alimler diyorlar ki zaruri ise geçiş yapabilir. Yani şu kapıdan girecek, öbür kapıdan çıkması için, yani ihtiyacını görmek için. Tıpkı burada Ayşe validemizin yaptığı gibi. Ey muakkat bir şekilde gidecek, seccadeyi alacak ve tekrar Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresine gelecek. Bazı alimler de diyorlar ki hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam hayızlı bir kadının mescitte oturmaması için, tamam mı, bu sözü kullanmışsa, ey mescidin seccadeleri veyahut da mescit necaset olmaması için. Çünkü hayız kanı nedir? Necistir. Hayız kanı oraya düştüğü zaman, o zaman namaz kılınacak yerde necis olmuş olur. O zaman ne yapabilir? Korunduktan sonra, ey kan akmadıktan sonra, hayız kanı akmadıktan sonra kadının mescitte oturması veyahut da mescitten geçmesi bir sakıncası yoktur. Tıpkı Ummen Aişe radıyallahu teala anha aleyhissalatü vesselam ile hac yaptığı zaman mikatta ne yapıyor? Hayızlı oluyor. Hayızı geliyor. Ve aleyhissalatü vesselam'e bunu haber verince diyor ki tamam bir şey olmaz diyor. Tavaf müstesna, bütün hac ibadetlerini yapabilirsin. Hac ibadetlerini yapabilirsin. Ne yapabilir? Sa'i yapabilir. O zaman mescitte oturabilir. Mescit alanında, yani haramda oturabilir ve oturuyordu. Ve sa'i de yapabilirsin. Muzdelife'ye çıkabilirsin, Mine'ye çıkabilirsin, Arafat'a çıkabilirsin. Oradaki bütün ibadetleri yapabilirsin. Tavaf müstesna. Burada yaptığın ibadetler nedir? Ya Kur'an okuyacak ya da dua yapacak. Tesbih, tehlil, tahmid gibi şeyler. Yani her haccının uğraştığı veyahut da yapmış olduğu ibadetler. Ancak tavaf müstesna. Niçin? Çünkü tavaf abdest şartı vardır. Ama sa'inin abdest şartı yoktur. Dua yapacaksın, dua yapmanın abdest şartı yoktur. Tamam mı? Kur'an okuyacaksın. Kur'an okuma meselesini biz yine geçen derslerimizde size anlattık. Cumhura göre kesinlikle hayızlı olan bir kadın Kur'an okuyamaz veyahut da Kur'an'ı elinde tutamaz. Bazı alimlere göre de okumasında bir beis yoktur. Kur'an'ı taşımakta bir beis yoktur. Ve bu ihtilaf müteber bir ihtilaftır. Dileyen bunu yapar, dileyen bunu yapar. Evet.